سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสม อ إذا زلزلت الأرض زلزالها เมื่อแผ่นดินถูกให้ไหวอย่างสั่นสะท้านของมัน وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها และเมื่อแผ่นดินได้ระบายของหนักของมันออกมาและมนุษย์จะกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นแก่มันเล่า Yawma'idin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha ในวันนั้นมันจะบอกข่าวคราวของมันว่าแท้จริงพระเจ้าได้มีบัญชาแก่มัน Yawma'idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum ในวันนั้นมนุษย์จะกระจายออกมาเป็นหมู่ๆเพื่อพวกเขาจะถูกให้เห็นผลงานของพวกเขา فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ดังนั้นผู้ใดกระทำความดีหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ส่วนผู้ใดกระทำความชั่วหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน